biznesie liczy się przede wszystkim dobre zarządzanie finansami. Dlatego ja wybrałem BMW serii 3 w korzystnej ofercie BMW Comfort Lease dla biznesu. Już za 808 zł netto miesięcznie. Teraz każdy przedsiębiorca może stworzyć wymarzoną flotę. Wejdź na radośćzjazdy.pl/biznes. W Twoim najlepszym interesie. BMW. Radość z jazdy. W Lidlu każdy z pewnością znajdzie swoje ulubione pieczywo, a na dodatek chrupiące promocje. Kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos taniej o 50%, czyli jedynie za 1,79 zł za 200 gramów. Tylko 1,79 zł, bo przecież nie ma nic lepszego niż ciepły chleb z masłem. Więc przyjdź do Lidla, kup chleb i weź masło ekstra marki Pilos za 1,79 zł, taniej o 50%. Dla każdego jego ulubione. Chrupiące z pieca. Moc. Czym jest moc? To siła, wytrzymałość, zwrotność. Tym jest moc dla nowego Iveco Daily. Najlepsze daily w historii. Najlepsza nośność podwozia. 4,9 tony. Najlepsza moc. Silniki do 205 koni mechanicznych. Najlepsza wydajność. Oszczędność paliwa do 14%. Nowy Iveco Daily. Samochód dostawczy roku 2015. Już za 38 zł dziennie w ofercie Dailies. Szczegóły u dealerów Iveco. Nowy Daily. Zadanie wykonane. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantereit. Witam Państwa. Wtorek, 10 lutego, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Rolnicy blokują drogi w całym kraju, a na jutro zapowiadają marsz gwiaździsty traktorów i sprzętu rolniczego na Warszawę. Blokada stolicy ma się zacząć o 14:00. W tym samym czasie będą kolejne rozmowy z ministrem rolnictwa. Na zdjęcia dzieci w internecie tylko czekają pedofile. Ostrzegają rodziców eksperci od bezpieczeństwa w sieci. Nasz piękny goły aniołek w wanience będzie się nią interesował, pedofil na przykład, i będzie takie zdjęcia zbierał do swojej prywatnej kolekcji. Tajemnica kasy pancernej z małopolskiej Bochni rozwiązana. Za chwilę szczegóły. Rolnicy ciągle blokują drogi w wielu miejscach w Polsce. Wśród nich są głównie hodowcy trzody chlewnej oraz producenci owoców i mleka. Dlaczego nie ustępują i protestują, mówi Leszek Sargalski ze Związku Zawodowego Samoobrona. Już od 8 lat rolnictwo polskie jest zaniedbywane przez rządzącą koalicję. Najbardziej wpłynęło embargo rosyjskie na obniżenie cen. Później szkodzi nam, że kraje, które są w Unii, sprowadzają do Polski żywiec, gdzie po prostu zaniżane są nasze ceny. A rząd po prostu powinien starać się w Unii Europejskiej, żeby nam wypłacić za nasze poniesione straty. Minister rolnictwa powtarza, że nie spełni wszystkich postulatów protestujących, bo nie pozwala na to prawo. Część postulatów można zrealizować dzięki pieniądzom z Unii, a to wymaga rozporządzeń i aktów wykonawczych. W związku z tym Marek Sawicki apeluje. Niech przyjeżdżają i niech rozmawiają, a niech nie utrudniają życia mieszkańców wsi i miast jadących do szkoły, pracy, szpitala, przychodni. Nie ma takiej potrzeby. Związkowcy żądają dymisji ministra Sawickiego, ale na jutrzejsze rozmowy z nim przyjdą. Te rozmowy mają się zacząć o 14:00. W tym samym czasie rolnicy zamierzają sparaliżować Warszawę. Przyjadą do stolicy traktorami. Kto jest temu winien, tłumaczy szef rolniczego EPZZ-u Sławomir Izdebski. To nie jest nasza wina. Organizatorem Marszu Gwiaździstego jest pani premier Ewa Kopacz i Marek Sawicki. Wszyscy o tym wiecie. I Izdebski Sławomir nikogo na sznurku na drogi nie wyciągał. Ludzie wyszli sami. Ludzie wyszli z biedy, bo Marek Sawicki prowadzi politykę antypolską, antyrolniczą i antyludzką. Będziemy walczyć o swoje, czy to się temu rządowi będzie podobało, czy nie. Kolumna ciągników ma wyruszyć z miejscowości Zdany koło Siedlec o godzinie 10. Według związkowców w Marszu Gwiaździstym może wziąć udział około 1000 ciągników. Związkowcy przepraszają kierowców za utrudnienia. Uważajmy, komu udostępniamy zdjęcia w internecie, bo sami możemy sprowadzić niebezpieczeństwo na własne dzieci. O rozwagę apeluje portal dyżurnet.pl, który przyjmuje zgłoszenia o nadużyciach w sieci. W ubiegłym roku otrzymał ponad 11 tysięcy zgłoszeń o treściach zagrażających bezpieczeństwu najmłodszych, aż o 6 tysięcy więcej niż w roku 2013. Zuzanna Polak z serwisu podkreśla, że chwalenie się niemowlakiem podczas kąpieli to nie jest najlepszy pomysł. Nasz piękny goły aniołek w wanience będzie się nią interesował, pedofil na przykład, i będzie takie zdjęcia zbierał do swojej prywatnej kolekcji. Ostatnio była taka sprawa, właśnie na jednym z największych portali społecznościowych pojawiły się takie profile najseksowniejsze, 4-5-latki. To właśnie były zdjęcia zwykłe, normalne, zebrane od ludzi z profili. Jakub Turowski z Facebooka przyznaje, że portalowi zależy na tym, żeby użytkownicy dzielili się swoimi zdjęciami, ale można ograniczyć liczbę osób, które mogą je oglądać. To użytkownik ma decydować, komu udostępnia, gdzie udostępnia dane zdjęcie. Żeby to było efektywne, wprowadzamy szereg rozwiązań, które pozwalają właśnie decydować o tym, z kim się dzieli, jak się dzieli. Eksperci podkreślają, że to rodzice często są wzorem, jak korzystać z internetu. Jeśli mama z tatą robią to w bezpieczny sposób, jest szansa, że dziecko też zachowa ostrożność. Policja zlikwidowała sklep z dopalaczami w centrum Krakowa. Zatrzymany 20-latek środki odurzające sprzedawał pod przykrywką salonu gier. Policjanci znaleźli dopalacze schowane w skrytce w kontakcie elektrycznym za automatem do gier, informuje Mariusz Ciarka z małopolskiej policji. Po wyjęciu kontaktu w środku znajdowały się talizmany, amulety, dopalacze, które były sprzedawane klientom. Tak naprawdę to są pochodne amfetaminy i środków podobnych, ale chemicy stosują substancje zastępcze, aby były to substancje, które nie są wykazane w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Lokal przypominał prawdziwą twierdzę. W środku i na zewnątrz były kamery, a za pancerne drzwi wpuszczane były osoby godne zaufania, ale też młodzież i turyści przyprowadzeni przez tak zwanych naganiaczy. Tajemnica kasy pancernej z małopolskiej Bochni rozwiązana. Po kilku dniach pracy udało się otworzyć żelazną szafę, która stała w siedzibie miejskich strażników. W środku były dokumenty związane z kopalnią soli w Bochni, monografie miasta, plakaty z lat 90., ale nie tylko, zdradza komendant Straży Miejskiej Krzysztof Tomasik. Otworzę i zademonstruję, co to za Mercedes. A jest to naprawdę prawdziwy Mercedes. Ciężkie, bardzo ciężkie. Proszę zobaczyć, jakie grube drzwi. I teraz otwieramy i dostajemy się do właściwej części. Proszę zobaczyć, w środku mamy Mercedes. Maszyna dopisana Mercedes z roku 1936. Działa. Można na nim pisać. Myślę, że tak, że ten Mercedes będzie u nas w Straży Miejskiej. Najprawdopodobniej będzie stanowił taki element dekoracyjny naszej komendy. A pancerna kasa kryje jeszcze inne tajemnice, bo na razie otwarto tylko duże drzwi, a w środku są jeszcze mniejsze skrytki. Teraz to wszystkie informacje Wiadomości Trójki w skrócie o 16.30. Nie wiadomo, jakie plakaty były w środku. Z lat 90. Z 90., no ale nie podano szczegółów. Wczesne kombi to lata 80. było, prawda? Bardziej. Limalka Jagogu to też lata 80. Początek lat 80. Jeśli ktoś z Państwa wie, jakie plakaty były wydawane i popularne w latach 90., czekamy. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie mgły osadzające szać. Do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem, a na południu śniegu. Temperatura w nocy od minus 2 stopni na Podkarpaciu do plus 1 w centrum i do plus 2 na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu nadal przelotne opady, przede wszystkim deszczu. Na zachodzie i na północy pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Temperatura powyżej zera, od plus 1 stopnia na Podkarpaciu do plus 5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest Skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki Skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Modernizujemy linię kolejową z Warszawy do Łodzi. Od zachodniej do Skierniewic. O to tu chodzi. Jadę pociągiem ja szybciej niż kiedyś. Główka peron, a tam sprzęt wypasiony. Tak, bezpieczny pasażer. A jak? Budowa trwa. PKP, pięknie, kolej pięknie. 20 minut szybciej będzie jeszcze lepiej. PLK, pięknie, kolej pięknie. Jak w domu wygodniej i dużo bezpieczniej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ten możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:16. Zapraszamy do Trójki. Wraca problem dopłat do leczenia i do ponadstandardowych usług i zabiegów realizowanych w placówkach publicznej służby zdrowia. Takie dopłaty ponadstandardowe, zdaniem sądu, są legalne, zanim ministerstwa zabronione. To jest interpretacja, która zmierza do tego, żeby pacjenci nie korzystali ze swojego ubezpieczenia, tylko po prostu płacili wszystko sami. Albo bierzecie to, co wam dajemy, albo wypadacie z systemu. Do dopłatach do usług ponadstandardowych już za chwilę. Burmistrz Łęczycy zabiera Straży Miejskiej radiowóz i radar dla dobra mieszkańców. Bardzo mi się podoba, bo strażnik to jest po to, żeby pilnował porządku, a nie z radarami latał. Nie spacerują, tak powinno być, tak jak się kiedyś milicja była i spacerowała, i było widać ją na ulicach. I po prostu było okej. Okay. Złodzieje się bali, bandyci. Do Łęczycy zajrzymy za kwadrans. Za pół godziny matka Polka feministka, dziś matka walcząca o dietę wegetariańską dla swojego dziecka, które chodzi do państwowego przedszkola. Przygotujemy także raport o cenach benzyny w internecie. Chodzi o paliwo do samochodów z gier komputerowych, które trzeba tankować za prawdziwe pieniądze. Po 17:00 spotkamy się z seks coachem, chciałoby się powiedzieć z trenerką seksu. Pani jest takim trenerem do spraw seksu? Nie, dlatego że coach nie oznacza trenera. Trener to trener, to jest inna specjalizacja, coach to coach. Coach zajmuje się coachingiem. A jakby to na polskie przetłumaczyć? Nie można tego przetłumaczyć. Jak wygląda trening, to znaczy jak wygląda coaching i o co chodzi, to wyjaśnimy za godzinę. Reportaż ma wszystko mówiący tytuł. Tu na Śląsku. Rządowi się nie udało kopalnię utrzymać. Prezesom ty z niej? No bo za dużo biorą do siebie i za dużo jest tych wszystkich w zarządzie i wszędzie. Przeważnie to jest bezrobocie. No prawie połowa moich kolegów wyjechało, jest za granicą teraz. We Francji, w Anglii, w Holandii. Tu na Śląsku. Reportaż o 18:15. I jeszcze jeden temat. Czy próbowali państwo załatwić coś w urzędzie skarbowym przez telefon? Warto spróbować, bo czasy się zmieniają. Miałem sytuację, kiedy byłem wzywany do urzędu skarbowego i nie wiedziałem, czego sprawa dotyczy. Tym samym nie wiem, czy urzędnik będzie mógł telefonicznie przekazać taką informację. Jeżeli tak, no to w wielu przypadkach dobrze, ale wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach. Szczegóły po 18:00. W salonie ekonomicznym, kwadrans przed 19:00, naszym gościem będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pan Adam Jaser. Zapraszam w imieniu Pawła Sołtysa. Jeszcze jedna ważna informacja. Współautorką audycji popołudniowej jest dziś Agnieszka Szydłowska, która przygotowała utwory muzyczne produkcji polskiej. Polecam muzykę polskich artystów. Agnieszka Szydłowska. A to znaczy, że dziś mamy Polską Środę. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 12 minut po godzinie 16 rozpoczyna zespół Pustki. Lepiej osobno. To nasza piosenka dnia. Bez ciebie jest cieplejszy śnieg. Białe są noce, długie dnie. O, nie lubię cię, nie lubię cię. Przychodzą szybciej kwiecień, maj. A ja ze sobą sam na sam. Bez ciebie wreszcie mi się śni. Lepiej osobno. Tu Trójka, 15 minut po 16. Uwaga pacjenci, pacjentem może być każdy. Zapraszamy do Trójki. Trwa walka o dopłaty do ponadstandardowych świadczeń medycznych. Jeszcze kilka lat temu pacjenci, którzy chcieli być leczeni na poziomie zapewnianym przez współczesną medycynę, czyli wyższym od oferowanego przez NFZ, mogli dopłacać do świadczeń. Teraz jest to niemożliwe. A chodzi na przykład o sprawniejszą endoprotezę, uniwersalną soczewkę, która leczy wiele chorób oczu, czy wreszcie lżejszy gips na złamaną nogę, rzecz bardzo popularna. Ministerstwo Zdrowia wychodzi z założenia, że jeżeli pacjent chce luksusów, niech płaci z własnej kieszeni, ale za całość zabiegu. Mecenas Paulina Kieszkowska, Knapik, opierając się na prawomocnym postanowieniu sądu, twierdzi, że taka interpretacja przepisów jest niezgodna z prawem. Dlaczego systemowi się opłaca wszczepiać ludziom endoprotezę, którą trzeba wymieniać co 5 lat? Przecież co 5 lat trzeba tego kogoś zoperować. Są powikłania, są problemy, on traci pracę. Nikt tutaj nie prosi systemu o więcej pieniędzy niż te, które się należą. A jak jest na przykład ze szczepionkami skojarzonymi? Też rodzice, żeby dziecko nie kłuć parę razy, płacą 500 zł, ale płacą za wszystko, nie dopłacają. To, o czym my tu mówimy, to jest uprawnienie własne obywateli, aby odpowiedzialni byli za swoje zdrowie. Ci pacjenci płacą składki. Oni mają prawo do tego wsparcia. Teoretycznie wydawałoby się, że jeżeli złamię rękę, to idę do szpitala i nakładają mi gips. Dobrawa Biadun, Konfederacja Lewiatan. Ale jeżeli chcę mieć lepszy gips, twardszy, to muszę za całą usługę zapłacić. Powinno być tak, że pacjent ma prawo uzupełnić tą różnicę. Jeżeli chodzi o dyrektywę transgraniczną, można rozliczyć dopłacenie. Tak. Wtedy jest dobrze. Tak, tutaj jakoś nie ma problemu, żeby to rozliczyć. Mówimy o postanowieniu sądu z zeszłego roku, z listopada, który podważa interpretację Narodowego Funduszu Zdrowia. Ona jest kompletnie wyssana z palca. Ona nie oparta jest na żadnych przepisach. To jest interpretacja, która zmierza do tego, żeby pacjenci ubezpieczeni nie korzystali ze swojego ubezpieczenia, tylko po prostu płacili wszystko sami. Albo bierzecie to, co wam dajemy, albo wypadacie z systemu. Sąd okręgowy powiedział, że NFZ nie miał w najmniejszym stopniu racji i ta fikcja prawna cały czas pokutuje. Zwracał się Lewiatan do Rzecznika Praw Pacjentów. Jakoś nikt w tej sprawie nie chce pomóc. I do Rzecznika Praw Obywatelskich. No, to są instytucje publiczne, które są siostrami i braćmi Narodowego Funduszu, no więc czego możemy oczekiwać? Zostaliśmy ukarani na tyle skutecznie, że za znieczulenia od kilku lat nie pobieramy tych opłat. Wojciech Puzyna, dyrektor Szpitala Świętej Zofii. Te opłaty wynosiły 600 zł. Ale są fundacje, żeby jakoś obejść te przepisy. Nam tego fundusz zabronił, grożąc konsekwencjami, ponieważ obecnie uważa się, że znieczulenie jest w koszyku świadczeń gwarantowanych. Proszę wskazać, skąd te pieniądze wziąć. Cały czas wmawiamy społeczeństwu, że no wszystko można za darmo. W prywatnej klinice poród bez lekarza wyłącznie z położną kosztuje 6000 zł. Ale my możemy za 1800 zaproponować luksusowy poród bezpieczny na każdym poziomie referencyjnym. Są coraz lepsze metody, że można nawet przywrócić sprawność widzenia, nie tylko poziom widzenia. Małgorzata Pacholec, Polski Związek Niewidomych. Ministerstwo określiło, że standardem jest jednoogniskowa soczewka, to w tych przypadkach, kiedy pacjenta stać jest, powinien móc dopłacić do lepszej soczewki, bo one są osiągalne. Ile pacjent mógłby dopłacić, jeżeli by w końcu NFZ czy Ministerstwo Zdrowia się zgodziło, żeby mieć tę najlepszą soczewkę? O 2300 zł mniej niż musiałby zapłacić za całą operację. I chodzi tylko o to, że jeżeli operacja zaćmy jest wyceniona w standardzie w tej chwili na 2300 zł, złotych, to uważamy, że pacjent, jeżeli idzie do kliniki i chce najlepszą górną półkę, to niech płaci za górną półkę minus 2300 zł, jeżeli jest ubezpieczony. Gdyby teraz pacjenci zaczęli wnosić sprawy po tym wyroku. Ja się chętnie podejmę, jak ktokolwiek słuchacz będzie chciał taką sprawę przeciwko NFZ. To pomoże całej sprawie? Nie wiem, jaki jest poziom ilości wyroków, żeby coś pomogło, bo skoro sąd okręgowy mówi wyraźnie, że to jest bezprawne i nadal ministerstwo twierdzi, że jest okej. Aż chciałoby się wyjaśnić to wszystko do końca, ale Ministerstwo Zdrowia odmówiło komentarza do tej interpretacji przepisów, odsyłając nas do NFZ-u. A podobnie zrobił Narodowy Fundusz Zdrowia, odesłał nas do Ministerstwa Zdrowia. Czyżby zabrakło argumentów obu stronom? A sprawą zajęła się dziś Ewa Dudzińska. Tu Trójka, audycja popołudniowa, grupa The Dumplings. Poezja smaku drażni kubki, kakaowy wiersz zakończony słoną kropką, kształt soli, wojna kontrastów, aromatów, słone oczy niebieskiego psa. Dumplings. 23 minuty po 16. Teraz wybierzemy się z krótką wizytą do Łęczycy. Zapraszamy do Trójki. Strażnicy miejscy w Łęczycy w województwie łódzkim pozbawieni będą wkrótce jedynego radiowozu oraz fotoradaru. Taką decyzję podjął burmistrz miasta Krzysztof Lipiński. Jak mówi, dzięki takiemu posunięciu strażnicy zaczną pracować z większą korzyścią dla mieszkańców. Wreszcie stanie się normalnie, bo tak było przynajmniej za czasów, kiedy w drugiej kadencji pełniłem zaszczytny urząd burmistrza Łęczycy. Wtedy strażnicy miejscy nie łapali kierowców na tak zwany fotoradar i nie mieli samochodu. Chodzili po ulicach Łęczycy, bo to jest rola Straży Miejskiej. Oczywiście panowie od czasu do czasu wówczas wspominali, że chcieli mieć samochód, a najlepiej, żeby to był samochód typu Hammer, a może jakiś Scott, może jakiś wóz pancerny. Nie, ale żartuję, oczywiście wspominali, pisali o samochodzie, ale ja uważam, że inna jest geneza powołania w gminach polskich straży miejskich. Bardzo mi się podoba, bo strażnik to jest po to, żeby pilnował takiego porządku, a nie z radarami latał. Bardzo ładnie. Niech spacerują, tak powinno być, tak jak się kiedyś milicja była i spacerowała, i było widać ją na ulicach. I po prostu było okej. Okay. Złodzieje się bali, bandyci. Fotoradarów też ma nie być. Chyba, że nie. Tomasz Olczyk, komendant straży miejskiej Węczycy. Dostaliście ten samochód? To była taka forma darowizny, tak? Za darmo. Tak, to z Urzędu Skarbowego przekazano tutaj na rzecz Urzędu Miasta i zdecydowano przekazać go straży miejskiej. Jest przydatny w niektórych sytuacjach. W przypadku osób nietrzeźwych, w przypadku osób bezdomnych. Jeżeli był fotoradar, też by do tego wykorzystywany. Ten samochód jest tutaj w Łęczycy od kilku lat i on jest stary. Koszty utrzymania samochodu są dość wysokie. Koszty korzystania z fotoradaru dla gminy miejskiej Łęczyca są też bardzo wysokie. Jest jeszcze coś gorszego, bo oprócz tych kosztów związanych z fotoradarem, to strażnicy miejscy, których w tej chwili może będzie czworo, bo w tej chwili jest troje, tak naprawdę tylko byli zajęci tym, obsługą fotoradaru. Co mogę powiedzieć? No, nie będę dyskutował tutaj z szefem, bo zawsze ma rację, jak to się mówi. A co, jak trafi się bezdomny albo nietrzeźwy, to co wtedy, jak go przetransportujecie? No, będziemy szukać wtedy pojazdu. W Łęczycy na szczęście, Łęczycanie nie piją tak dużo alkoholu, nie trzeba ich odwozić, a jeżeli już by była taka potrzeba, to my i tak mamy samochód służbowy, który wcześniej też był używany czasami sporadycznie przez Straż Miejską. To tę relację przygotował Piotr Krzysztofiak z Radia Łódź. Akcja działa się w Łęczycy. Tam Straż Miejska straci niebawem radiowóz i fotoradar. Tymczasem jutro, proszę Państwa, pełne ręce roboty będzie miała pewnie policja drogowa, bo na drogach będzie się działo, bo do Warszawy będą zjeżdżać rolnicy ciągnikami. Ja myślę, że jutro rozpocznie się pisanie nowej epopei narodowej pod tytułem Pan Sławomir, czyli pierwszy zajazd na Warszawę, historia chłopska z roku 2015 w jednej księdze spisana prozą życia w ciągniku. No, być może ktoś z Państwa wie, jak przebiegają przygotowania do tej wyprawy i którędy pojadą, którędy będą Państwo jechać. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71 335. You fade at sigh by the side of the road that says 15 miles to the Well, it's such a sprawie rolników, pan Miłosz takim pomysłem. A gdyby tak zrobić blokadę, żeby traktory do stolicy nie wjechały, obawiam, że ta blokada mogłaby się skończyć bójką. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71-335. I jeszcze jeden głos nawiązujący do sporu wokół dopłat do ponadstandardowych zabiegów i usług świadczonych w placówkach publicznej opieki zdrowotnej. Jako adwokat bardzo proszę, żeby państwo gdzieś na stronie u siebie podali chociaż sygnaturkę tego orzeczenia przeciwko NFZ-owi, bo takiego kąska nie można odpuścić. Sąd twierdzi, że można dopłacać, a Ministerstwo Zdrowia i NFZ twierdzą, że nie można dopłacać. A sprawą tutaj dla pana podpowiedź właściwie, bo branżowo pewnie znajdzie pan tę sygnaturę. Sprawą zajmuje się mecenas Paulina Kieszkowska-Knapik, z którą rozmawialiśmy na Antenie Trójki. Minęła 16.30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Jutrzejsza manifestacja rolników w Warszawie będzie nielegalna, informuje stołeczny retusz. Zawiadomienie od organizatora pikiety nadeszło za późno, tłumaczy dyrektor Centrum Zarządzania Kryzysowego Ewa Gawor. Organizator zostanie przeze mnie dzisiaj powiadomiony, że nie dotrzymał tego terminu. W zgłoszeniu jest udział 1000 osób. Jeżeli nie odstąpią od przyjazdu do Warszawy, to przepisy przewidują kary w takich sytuacjach. Rolnicza pikieta Ministerstwa Rolnictwa ma się zacząć o 14:00. Mają ją zabezpieczać dodatkowe siły policji, które pewnie będą potrzebne i na trasach dojazdowych na Podlasiu oraz na Mazowszu. Właśnie stamtąd do stolicy o 10:00 rano wyruszą setki traktorów i innych rolniczych maszyn. Choć w sprawie Donbasu konieczny jest kompromis, nie ma gwarancji powodzenia, mówi przed jutrzejszymi rozmowami w Mińsku szef niemieckiej dyplomacji. Frank-Walter Steinmeier rozmawiał przez telefon z szefami dyplomacji Rosji i Ukrainy. Niemiecki dyplomata uprzedził swoich rozmówców, że podczas szczytu wszystkie strony muszą być otwarte do dyskusji nad trudnymi kwestiami. O pokoju w Donbasie rozmawiać będą jutro przywódcy Ukrainy, Rosji, Francji i Niemiec. Ekolodzy i samorządowcy ogłaszają alarm smogowy. Organizatorzy akcji chcą zwrócić uwagę na fatalną i stale pogarszającą się jakość powietrza w dużych polskich miastach. Narzekają, że władze nie zrobiły nic, by zmniejszyć ilość toksyn w powietrzu, którym oddychają miliony ludzi. Apelują m.in. o to, by wprowadzić normy dla kotłów do spalania. Chcą też zabiegać o ustalenie norm zanieczyszczeń dla węgla. Ekolodzy podkreślają, że powietrze w polskich miastach należy do jest najbardziej zanieczyszczone w całej Unii Europejskiej. Wieczorem i w nocy na północy i na zachodzie mgły osadzające szać, do tego przelotne opady deszczu ze śniegiem, a na południu opady śniegu. Temperatura w nocy od -2 stopni na Podkarpaciu do +1 w centrum i do +2 na zachodzie. Jutro w centrum, w Małopolsce i na Podkarpaciu możliwe przelotne opady deszczu, bo temperatura powyżej zera. Na zachodzie i na północy pochmurno z rozpogodzeniami. Temperatura od +1 stopnia na Podkarpaciu do +5 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeśli ktoś proponuje Ci wystawienie fikcyjnych faktur lub prosi Cię o dowód osobisty i daje Ci za to pieniądze, ostrzegamy, to może być przestępstwo karuzelowe. Jest to szczególnie okrutny rodzaj oszustwa, którego ofiara często zostaje z wielomilionowym długiem wobec państwa. Nie daj zrobić się w słupa. Nie daj się wplątać w przestępstwo bezwzględnie ścigane przez Urząd Skarbowy. Nawet jeśli ktoś chce Ci za to zapłacić. Więcej informacji na stronie www.słupczyoszust.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jesteśmy w organizmie. Szerzej, szerzej ramiona. Ale szerzej się nie da. Oj, tam wszystko się da. Skoro kredyt hipoteczny może być tani, to ramiona mogą być szeroko. No tak, w nowym mieszkaniu będą mieć więcej miejsca. Taką ofertę przyjmiesz z otwartymi ramionami. Zapraszamy na dni otwarte kredytów hipotecznych od poniedziałku do piątku, między 2 a 20 lutego. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Otóż w salonach z Citroena można jeszcze kupić ostatnie modele z rocznika 2014 z mega opustami. Na przykład Citroena C4 Picasso z opustem aż do 28 tysięcy złotych. Sprawdź też nasze opusty na modele z rocznika 2015. Niezależnie od rocznika i modelu, na który się zdecydujesz, nie popełnij błędu. Wybierz Citroena. Citroen. Creative Technology. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia jubileuszową kolekcję płyt z okazji 90-lecia Polskiego Radia. Polska nostalgia.

można, to z takim apelem do rolników. Popieram wasze protesty, ale ja bym wam proponował, jeśli już chcecie protestować, to wynajmijcie kilka autokarów i jedźcie pod te ministerstwo protestować, a nie tymi traktorami, bo jak ja dzisiaj zobaczyłem na blokadzie w Szczuczynie te sprzęty wasze, no to bardziej wywołuje uczucie zazdrości niż współczucia. No, są ciągniki wszystko mające. 22 i 7 trójek albo SMS-em 71-335. Matka Polka, feministka. Matka dziś o dyskryminacji, to w nietypowej sprawie. Pani Magdalena walczy o dietę wegetariańską dla swojej córki już od kilku lat. Chce, by dziewczynka miała możliwość uczęszczania do przedszkola państwowego i tam korzystała właśnie z takich posiłków. Petycję w sprawie umożliwienia rodzicom wyboru diety wegetariańskiej lub wegańskiej w publicznych placówkach oświatowych pisała m.in. do Ministerstw Zdrowia i Edukacji. Ja uważam, że dzieci wegetariańskie i przede wszystkim rodzice dzieci wegetariańskich mają ogromny problem i to podchodzi pod dyskryminację. I nawet takie stwierdzenie padło ze strony Ministerstwa Zdrowia w odpowiedzi na moją petycję, że przykłady, które ja im dostarczyłam, pokazujące, z jakimi problemami spotykają się rodzice dzieci wegetariańskich, czyli brak posiłków, brak możliwości wyboru, konieczność dostarczania zaświadczeń, że dziecko nie może jeść pewnych grup pokarmowych typu mięsa, ryb albo nabiałów w przypadku dzieci wegańskich, Ministerstwo Zdrowia określiło to jako dyskryminację. Do dzisiaj ten problem nie został rozwiązany. Temat wraca jak bumerang, ponieważ coraz więcej rodziców zaczyna domagać się swoich praw. Wysyłając dziecko do publicznej placówki, ma prawo żądać respektowania pewnych wyborów żywieniowych. Próbowałaś wysłać swoją córkę do publicznej placówki? Tak, ja próbowałam wysłać Kaję do publicznej placówki. Skończyło się to tym, że Kaja chodzi do niepublicznego przedszkola, ponieważ na terenie dzielnicy, w której mieszkamy, 4 z publicznych placówek odmówiło przyjęcia Kai, argumentując to tym, że nie będą respektować wyboru rodzica i nie będą przygotowywać posiłku wegetariańskiego. Oczywiście zrzucili to na temat ekonomii, tego, że dla jednego dziecka nie będą przygotowywać osobnych posiłków. Nie pozwolili mi przynosić własnych posiłków, ponieważ uważają, że sanepid się na to nie zgadza. To trochę nieprawda jest z tego, co ja wiem. Oczywiście, no to tak, to jest też w odpowiedzi na tą naszą petycję. I ja te wszystkie odpowiedzi zebrałam od dyrektorów. Wysłałam do burmistrza dzielnicy z informacją, przepraszam, ale dyrektorzy łamią konstytucję, bo nie znają i nawet nie chcą się zapoznać z odpowiedziami. I dostałam odpowiedź, no cóż, taka jest nasza rzeczywistość. Oni mają prawo, ponieważ według naszych przepisów jest tak, że dyrektor jest właścicielem danej placówki. Ty tak walczysz i trochę ta walka wygląda jak walka z wiatrakami. Tak, ale pokazuje to, że my się dzisiaj spotykamy i to, że my dzisiaj rozmawiamy na temat diety wegetariańskiej i to, że rodzice zaczęli zgłaszać problem, to pokazuje, że to ma sens. Jest to bardzo ciężkie i czasami jest to frustrujące, dlatego że robię bardzo dużo. Robię to bez rozgłosu, tylko robię to jak to, taki troszeczkę kret, bo gdzieś tam podkopuję fundamenty przepisów. Powiedz mi, bo ja rozumiem, że ty w związku z tą swoją walką spotkałaś się z różnymi absurdami, takimi mitami na temat dzieci wegetariańskich. Najczęstszym argumentem, który ja słyszę, to jest to, że mięso w diecie dziecka musi być. Podobnie dotyczy się to nabiału. To jest rozmowa troszeczkę jak... Nie mogę użyć jakichś argumentów, bo nie chcę nikogo obrażać, ale to jest taka rozmowa, że ja komuś tłumaczę, naprawdę rodzic dziecka wegetariańskiego ma ogromną wiedzę, dlatego że mu zależy, żeby jego dziecko było zdrowe. I dochodzi do pewnego kuriozum, dlatego że my dbając o to, żeby ta dieta była dobrze zbilansowana, dochodzimy do tego, że nasze dzieci mają tak zróżnicowaną dietę i tak bogatą w różne rzeczy, kasze, pestki, warzywa sezonowe, owoce i 1000 różnych rzeczy, że dzieci na diecie tradycyjnej przy nich naprawdę wyglądają blado. I jeżeli ktoś mi mówi, okej, dobrze, nie dajesz dziecku mięsa, to dawaj chociaż ryby. I na moje pytanie, dlaczego? Nie, no bo wiesz, no bo ryby, no bo to są kwasy omega, bo trzeba. To jest nieprawda, dlatego że jaka i daje na przykład siemię lniane albo suplementuje witaminę D połączoną z kwasami omega, które są przekazane dla dzieci wegetariańskich, specjalnie dla nich skierowane. I naprawdę Kaja żadnych braków nie ma. A na obiad co najbardziej lubisz zjeść? Kotlety ziemniaczane. A oprócz ziemniaczanych to jakie jeszcze lubisz? Marchewkowe. Idę o krok dalej, pokazuję Kaji wyniki, że wszystko jest w porządku, to i tak to jest za mało. To jest takie łamanie tradycji i łamanie stereotypu, które w naszym kraju jest bardzo mocno zakorzenione. Nikt nie patrzy na to, że wyjeżdżając do Szwecji, tam dziecko i rodzice mają wachlarz możliwości, jeśli chodzi o posiłki. I teraz pytanie, czy nam tak daleko do kraju europejskiego i do pewnego normalnego podejścia, czy właśnie to, o czym wielokrotnie zaczęłam mówić, że nam w sensie dyrektorów, ministerstw różnych, różniastych, nam się po prostu nie chce. I to jest przerażające. Matka Polka Feministka, czyli Joanna Mielewczyk, poleca wszystkim rodzicom dzieci wegetariańskich i wegańskich stronę internetową pani Magdy wegemaluch.pl. Tam są informacje, jak zawalczyć o dietę, a być może któremuś z rodziców w publicznej placówce to się już udało, także warto się podzielić informacjami. wegemaluch.pl. Tu Trójka, audycja popołudniowa, dziś tylko polscy artyści, teraz Nawrocki i Caballo Blanco. Biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij jak Caballo Blanco. Oglądałem telewizję przez tydzień, może dłużej. Nagle miałem wizję, widzenie jasne, czyste, jak grom z jasnego nieba. Przemówiły drzewa, poruszyły się konary. Nikt mi dzisiaj nie da wiary i usłyszałem słowa: biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij jak Caballo Blanco. Jesteś zanieczyszczony, brudny i skażony, splamiony jak woda Wiśle. Zaraz cię oczyszczę, przez twoje oczy patrzę lęk. O, straciłeś cały wdzięk, jesteś głuchy na dźwięki czułe. Ktoś ci zrobił w sercu dziurę. Lepiej biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij jak Caballo Blanco. 27 marca roku pańskiego 2012 w miedzianym kanionie człowiek zwany białym koniem, wyzioną ducha, pieprzona kostucha zabrała nam drucha, pieprzona kostucha. Biegał lat 20 po górach Meksyku, w indyjskim rejonie człowiek zwany białym koniem, ciągle żył na styku, bez pieniędzy, bez wyników, w ubogiej lepiance schodzące widział słońce, ale biegał bez limitu, endorfiną się do szczytu. Chcesz wygrać kolejny raz, to nie to miejsce, nie ten czas. Daj ile możesz i nie chciej nic, dostaniesz więcej niż mógłbyś śnić, niż mógłbyś śnić. Cała przyszłość jest teraz i tu, serce bije jak puste zło. Musisz budzić się z tego snu. Cała przyszłość jest teraz i tu, cała przyszłość jest teraz i tu. Biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij jak Caballo Blanco, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij, biegnij jak Caballo Blanco. Za 11 minut, godzina 17, wracając jeszcze na chwilę do ciągników, którymi jutro do Warszawy zjadą rolnicy ze wszystkich stron, należy zapytać, ile z tych sprzętów, na ile z tych sprzętów jest zaciągnięty kredyt, zaznacza słuchacz. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71-335. Zapraszamy do Trójki. Teraz o innych wozach. Zaawansowana grafika, rozbudowane scenariusze i najlepsi aktorzy odtwarzający role bohaterów. To wszystko ma sprawić, by gry komputerowe jak najbardziej przypominały rzeczywistość. Jednak twórcy jednej z najpopularniejszych gier wyścigowych wpadli na zupełnie nowy pomysł. Do swojej najnowszej produkcji wprowadzili opłatę za paliwo. Czyli jeśli chcesz pościgać się wirtualnym samochodem, musisz kupić wirtualne paliwo, ale za prawdziwe pieniądze. Podobne opłaty są też pobierane w innych grach, mówi Piotr Gnyb, dziennikarz zajmujący się nowymi technologiami. Pomysł jest banalnie prosty. Tworzymy bardzo uzależniającą grę, która jest darmowa, natomiast która ma pewne ograniczenia. Możemy w nią grać w ogóle nie płacąc, natomiast jeżeli zapłacimy bardzo drobne kwoty, to część z tych rzeczy, których normalnie byśmy nie mogli zrobić, będziemy mogli zrobić szybciej, albo będziemy mieli coś fajniejszego, jakieś tam będziemy mieć bonusy. Czy to dodaje tej grze trochę realizmu, czy to kolejny sposób na wyciągnięcie pieniędzy od gracza? Można by się cieszyć, że paliwo potaniało ostatnimi czasy, więc nie są to aż takie duże pieniądze. Paweł Olszewski, redaktor naczelny serwisu gamezilla.pl. Ale tak mówiąc poważnie, tu jest jeszcze pół biedy, bo ta gra jest w zupełności darmowa, czyli możemy ściągnąć ją bez żadnych opłat i bawić się za darmo, ale z pewnymi ograniczeniami. Tutaj ograniczeniem jest paliwo. W innych grach ograniczeniem bywa czas, na przykład kiedy na przykład rozwijamy w grze ekonomicznej swoje królestwo i musimy ileś czasu czekać, aż wytworzymy odpowiednie surowce lub możemy zrobić przelew i wtedy już nie musimy czekać. Opłaca się tworzenie takich gier producentom? Na dziś wygląda, że tak. Tomasz Kreczmar, analityk rynku gier wideo. Tym, że nie wszystkim oczywiście, to tak jak na każdym rynku, gdzieś jest Ferrari, a gdzieś są jakieś nieudane urządzenia. Wbić się na ten rynek jest coraz trudniej. Ludzie podchodzą do tego coraz bardziej nieufnie, no też mają portfele, jakie mają i te gry nie wszystkie są takie, że od razu rzucają na kolana. W grach wyścigowych część samochodów na przykład jest dostępna tylko po dokupieniu ich za normalne pieniądze. Może pan wymienić kilka przykładów takich rzeczy, które możemy kupić, bo zazwyczaj kupujemy czas w grach fantazy, zbroje, miecze i tym podobne. Jest taki fajny przykład w jednej z gier, której akcja toczy się w przestrzeni kosmicznej, w której można było kupować pewne na przykład asteroidy czy elementy kosmosu, z które się rozbudowywało. Jeden z graczy zastawił swoje mieszkanie, zakupił taką nieruchomość asteroidę, rozbudował ją i po 2 latach sprzedał ją 400-500% zyskiem. Kupił za wirtualną walutę wirtualną nieruchomość, po czym sprzedał ją za prawdziwe pieniądze, uzyskując olbrzymi zysk. Tutaj jest takim sztandarowym przykładem The Sims, które ze wszystkimi dodatkami, ze wszystkimi zwierzakami kosztuje grubo ponad 1000 zł. Pieniądze mamy prawdziwe, którymi płacimy za te dobra, nazwijmy je tak. Benzyna akurat w tym przypadku, czy nie wiem, jakaś zbroja czy miecz są wirtualne, ale zdarzają się przypadki, że hakerzy podkradają komuś te narzędzia i no był chyba przypadek, że ktoś zgłosił w ogóle kradzież takiego przedmiotu. Nawet w Polsce był przypadek, kiedy było pobicie z wymuszeniem kradzieży miecza z TB2. Była też kradzież statku z jakiejś innej gry sieciowej i można się śmiać, ale te przedmioty mają realną wartość. To jest czasami i kilkadziesiąt tysięcy złotych. Piracenie tego jest istotnie trudniejsze. Są różnego rodzaju sztuczki polegające na oszukiwaniu tych metod mikropłatnościowych. Gracz, który dokona czegoś takiego, jeżeli już zostanie wykryty, to zostaje zbanowany, czyli wyrzucony z gry. I to się zdarza dosyć często. Waluta, która jest używana w grach MMO, o których mówiłem wcześniej, na przykład typu World of Warcraft, ma realną wartość. To znaczy, ta waluta jest sprzedawana na autach internetowych i rząd chiński ma normalnie niewolnicze pracy. 8 godzin możemy w więzieniu siedzieć i to złoto wydobywać w grze. Co więcej, rząd północno-koreański, który ma jeden z najlepszych oddziałów hakerów na świecie, i oni też dla sportu właśnie włamują się do gier sieciowych i te przedmioty graczom kradną. Tak naprawdę te gry mniej przypominają typowe gry wideo, które mają bawić, a bardziej taką aplikację, program czy wirtualnego jednorękiego bandyty, który po prostu wyciąga od nas cały czas pieniądze. Nie są to wielkie kwoty, ale jeżeli gramy w taką grę parę tygodni albo parę miesięcy, to się może okazać, że za głupią gierkę na telefonie komórkowym płacimy więcej niż za 2-3 nowe pudełkowe gry na konsole nowej generacji. O to, co można kupić albo sprzedać w grach komputerowych, pytał Mariusz Krzemiński. A wracając do świata realnego... Ci obszarnicy, którzy tam strajkują i ci właściciele ziemscy w tych traktorach, którzy za 150, za 200 i więcej tysięcy złotych, no to utrudniając życie innym Polakom, którzy wykonują swoją pracę, zaopatrują miasta, zakłady pracy, jeżdżą do pracy, no to wcale nie wzbudzają, że tak powiem, naszej sympatii tutaj i jak gdyby no nie identyfikujemy się jakoś z ich problemami, bo odcinają największe kupony, jeśli chodzi o Unię. Strajkują, no żeby na ci najlepiej uposażeni, czyli lekarze, porozumienie zielonogórskie 2 miliardy wywalczyło. No wydaje mi się, że to też jest jedna z najlepiej zarabiających grup zawodowych w Polsce. Górnicy, którzy chcą, żebyśmy my wszyscy dokładali się do ich trzynastek, czternastek. No i w tej chwili rolnicy, którzy chyba już niedługo, nie wiem co będą chcieli, może będą chcieli dotarć się na jakieś super limuzyny. Warto posłuchać tego, o co chodzi rolnikom, bo to są konkretne argumenty. 22 i 7 trójek, albo ZD3 małpa polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Serwo, wiatrak, szyber, kółko, swoter, piskać. Piszcie, aż łoponki się topią, a ty miła. Sprawdź, czy ma niezłego chłopa. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Zabiorę cię do siebie. Blendersi, ciągnik za 3,5 minuty, godzina 17, już za chwilę serwis i informacje sportowe, a po 17 temat bardzo poważny, czyli sankcje dla Rosji i poważne, ale trochę mniej, spotkamy się z seks-trenerką. Zapraszamy do reklamy. Co jemy? Ja chcę hot doga, mamo, hot doga. Oj nie, pierożki, prawda mamo, że pierożki? Cicho, hot dogi, ja jestem starsza, ja decyduję. Pierożki. Koniec i kropka. Oj tato, powiedz mu coś. Muszę napić się kawy. Zapraszamy do Kafe Punkt. Na stacjach Lotos i Lotos Optima przygotowaliśmy ofertę specjalnie dla ciebie. Teraz na wybranych stacjach przy zakupie kawy pyszne pierożki w różnych smakach tylko za 3,99. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Tomasz Beksiński. In Memoriam. Album poświęcony pamięci dziennikarza muzycznego, felietonista.